तो उन लोगों का कहना क्या है कि वो जो विस्फोट न हो उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि से भीतर जो लोग खोज करते हैं अंतता फिर यही होता है ना कि जो देखने में। तो मेरा कहना ये है कि जितना दमन किया है उतनी ही स्थूल दृष्टि हो जाएगी। एक दमन जो है दृष्टि की सूक्ष्मता को कम करेगा, दूसरा भीतर जाने की हिम्मत कम हो जाएगी, और भीतर जाने की हिम्मत तभी बढ़ेगी जबकि आप दमन को मुक्त छोड़ दें फिर से, और वो इतनी घबराने वाला होगा क्योंकि इतना ज्यादा आपने अगर इकट्ठा कर लिया है दमन की वो आपको पागल करने वाला होगा। ये तथाकथित ब्रह्मचारी और साधु और सन्यासी अगर इनको 10-15 साल की साधना के बाद इनको कहा जाए कि चित्त को तुम मुक्त छोड़ दो तो सिवाय पागल होने की कुछ भी नहीं हो सकता, इसी वक्त पागल हो जाएंगे इसी वक्त, क्योंकि इनके पास तो भारी उबलता हुआ लावा इकट्ठा है, वो तो किसी तरह को संभाले बैठे हुए, तो इनका न तो ये सूक्ष्म हो सकते न ये अंतर्दृष्टि इनकी भीतर प्रवेश कर सकती, क्योंकि प्रवेश कहाँ करोगे, अंतर्दृष्टि पैदा कैसे करोगे। अंतर्दृष्टि पैदा करने का मतलब ये है कि जीवन में एक सरलता हो, दमन न हो, और जीवन के बीच खंड खंड टुकड़े न हो कि एक खंड टुकड़ा दूसरे खंड टुकड़े की छाती पे चढ़ जाए, वो जिस टुकड़े के ऊपर चढ़ गया वो टुकड़ा उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा है, और जो चढ़ गया है अब उसने प्रतिष्ठा बना ली, अब वो हट नहीं सकता वहां से, हटे तो उसे लगेगा सब व्यस्त हो गए। मनुष्य के भीतर इतने खंड जो है व्यक्तित्व के, अगर उनमें एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है तो न तो आप सूक्ष्म हो सकते और न भीतर आप प्रवेश कर सकते, आप सदा के लिए भयभीत हो जाएंगे जितना ही आप दमन करेंगे। मेरा कहना है कि वो तो जितना जीवन को सरलता की स्वीकृति जिसकी है, जैसा जीवन है जो भीतर है उसके लिए सरल चित्र से स्वीकार है, जैसे हमारी आंख है हाथ है वैसा सेक्स है वैसा क्रोध है, और हम नहीं जानते कि क्यों है इसलिए हम झगड़े में पड़ते नहीं, हम सिर्फ जानना चाहते हैं क्या है, हम ये मान के चलते भी नहीं कि जानने से सेक्स विलीन हो जाए, क्योंकि विलीन हो जाने की जो कामना है वो मूलतः दमन का ही सूक्ष्म रूप है, हमें ये पता नहीं कि वो विलीन होगा कि और बढ़ जाएगा, और हमारी कोई हमारा कोई पक्ष भी नहीं कि वो विलीन हो कि बढ़े कि न बढ़े कि घटे, हमें कोई प्रयोजन नहीं, हम इतने ही करना चाहते हैं कि जो भी हमारे भीतर है वो सचेत और जागरूक हो जाए, अगर क्रोध भी हमारे भीतर हो तो क्रोध सचेत और जागरूक हो जाए, और उसकी पूरी शक्ति और महत्ता से मैं परिचित हो जाऊं और उसकी पूरी जो इनर वर्किंग है उसको मैं जान लूं, बस इसे हमें जानने जाना। ऐसा व्यक्ति ऐसे सरल भाव से, इसको मैं सरल भाव कहूंगा, दमन करने वाला तो सरल कभी होता ही नहीं, उससे ज्यादा जटिल आदमी नहीं, वो चाहे कितनी सरल दिखाई पड़े, वो लंगोटी लगाए हुए खड़ा है और आप चाहते तो झुककर नमस्कार करता, लेकिन वो सरल कभी नहीं हो, वो जटिलता उसके भीतर खड़ी हुई है। तो ये जितना चित्त जटिल होगा उतना भीतर खड़ी हुई एक्सट्रीम में क्या होता है, एक्सट्रीम में जो होने वाला है अगर दमन कोई करता ही चला जाए, जैसे एक्शन सड़क भोग करके जो क्रांति रिवर्स होता है एंजॉय कम्प्लीटली एंड व्हेन इट वेंट बैक इट वाज अ रिएक्शन, कहीं वेंट बैक हुआ नहीं था उसका, ऐसा बेचारे उसका रिएक्शन ही हुआ ना कम्प्लीटली, इतना भोग था इतना ही, फिर तो वो कुछ मामला नहीं है, बस वो सब मेंटल मामला है, नहीं गहरा कुछ का लगता है कोई बात नहीं। ये जो अगर कोई दमन करता ही चला जाए और दमन सफल हो जाए, सफल होना बहुत मुश्किल मामला है, तो इसमें फर्स्ट मिनट हो जाए दो हिस्सों में टूट जाएगा, अगर सफल हो जाए, सफल होना बहुत मुश्किल मामला है, दमन सफल होता नहीं क्योंकि प्रकृति के बिल्कुल ही प्रतिकूल है आपका कार्य, जो शीर्षासन करने जैसा है 10-5 मिनट आप खड़े हो जाते हैं फिर 24 घंटे पैर पे खड़े रहते हैं, मगर ये भी सुनो कि आदमी 24 घंटे सिर पर खड़े रहने के लिए तैयार हो जाए। तो दमन की अगर पूरी सफलता मिल जाए तो व्यक्ति की दो हिस्सों में टूट जाएगा और उन दो हिस्सों को एक दूसरे का कोई पता नहीं लग जाएगा, अगर पूर्ण सफल हो दमन तो हमने डॉक्टर जेकिल हाँ दो आदमी हो जाएंगे, इसके भीतर ये एक आदमी रह नहीं जाएगा और इसके बीच के जो सेतु हैं वो सब टूट जाएंगे, इसका आखिरी परिणाम पागलपन हो सकता है, विस्फोट होगा, विस्फोट होगा कि सारा का सारा एक्सप्लोजन हो जाए, ये आदमी बिल्कुल ही पागल होता है। दमन पागल करता है और दमन करने वाली सभ्यता पागल करती है, और करीब करीब हर आदमी को हमने उस हालत में पहुंचा दिया है 5-4 साल करके सभ्यता के इतिहास में कि वो विस्फोट हो जाए। अगर वो नहीं हो रहा तो उसका कारण ही दमन का फल नहीं होता, यानी निकास के रस्ते निकल आते हैं। वो ब्रह्मचर्य वगैरह थोपता है लेकिन गैर ब्रह्मचर्य का कोई ना कोई रास्ता खोज लेता है, और इसलिए ब्रह्मचर्य भी चलता है। ब्रह्मचर्य चलता नहीं तो वो इसी वक्त खत्म हो जाए। अंततः विस्फोट ही हो सकता है पूरे व्यक्तित्व का, और पागलपन विक्षिप्त के सिवाय कभी कोई ले जा नहीं सकता। इसलिए मेरा कहना यह है इस विक्षिप्त के बाद कुछ काम हो सकता है, क्योंकि वो फिर उस हालत में आ जाएगा जहां चीजें सरल हो गई। लेकिन ये बहुत पदरों का मामला है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे उपद्रव का मामला है, हो सकता है उस विक्षिप्त में तो टूट ही जाए, व्यक्तित्व भी टूट जाए, शरीर ही टूट जाए, ये जिंदगी तो कम से कम खराब हो जाए। अभी वो अमेरिका में एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, अभी वो कहते हैं कि जो पागलपन है, जैसा कल तक हम सोचते थे गरीबी व्यक्ति का जुम्मा है, ऐसा आज उसमें एक वर्ग मनोवैज्ञानिकों का जैसा था, पागलपन भी व्यक्ति का जुम्मा नहीं, पागलपन भी उसके आसपास के सारे अंतर संबंधों का दबाव है, और इसलिए पागल को सीधा अकेला इलाज करना बिल्कुल व्यर्थ वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो उसका मामला ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि उसको इलाज करने के लिए तो पूरी एक कम्युनिटी होनी चाहिए, और कम्युनिटी कुछ डेवलप करते हैं, दो चार प्रयोग कर रहे हैं कि वो पूरी कम्युनिटी जो है वो उस व्यक्ति के पूरे अंतर संबंध बदल दे। जैसे कि कल उसने सरस्वती से स्त्री को जाके देखा था और उसका मन हुआ था कि उसको गले लगा ले, गले लगाता है तो पिटता है तो जाता है जेल खाने, नहीं गले लगाता है तो वो गले लगाने वाला चित्त उसका चक्कर मारता है और वो उसे पागल बनाता है। तो एक कम्युनिटी होनी चाहिए जहाँ जो 10-5 स्त्रियां रह रही है उनको समझाया गया है कि अगर कोई गले लगाने की तो कोई बहुत कोई उपद्रव ताल बनाने की जरूरत नहीं है, उससे गले लगते नमस्कार करके रास्ते पे चले जाने, ताकि वो जो गले लगाने वाला पागल है अगर किसी को गले लगाने और कुछ उपद्रव न हो कहीं भी, और ये चीजें ऐसी ही हो जाए जैसे हवा का झोंका है और गया, तो उसका पागलपन मिल सकता नहीं, तो नहीं मिल सकता। इसी तरह कुछ करने की बात है और उसके बड़े अच्छे परिणाम हुए। वो जो आज जिसको हम पागल कहते थे वो आदमी पागल था ही नहीं, वो सिर्फ कम्युनिटी के प्रेशर ऐसे थे कि उसको सप्रेस में बनाया, उसे वो सप्रेस होने से बेचारा पागल हो गया। अगर ये विलेज कम्युनिटी इस तरह की सफल होती है तो आज नहीं कल आपको बड़े पैमाने पर सोचना पड़ेगा कि बजाय अलग कम्युनिटी बनाने के आप एक ऐसी सोसाइटी को ना बनाए जो इस तरह की बेवकूफियों से आदमी को बचाती हो। हमारी पूरी सोसाइटी इस तरह की बेवकूफियां सिखाती है, बचाती नहीं है। देखता है अगर रेशनली देखता है और हम कहते हैं कि अपने से बाहर जाता है, अलग खड़ा होता है, तो स्पिरिचुअल नीति शुरू होगी और टेंशन शुरू होगा और वो भी पागल कर सकती है। इसलिए मेरा कहना है कि ये जो देखने का मामला है इट शुड नॉट बिकम एन इफेक्ट, और अपने से बाहर जाने का कोई सवाल नहीं है। ये तो बहुत एफर्टलेस जो हो रहा है उसकी जस्ट अवेयरनेस है, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऐसा कि जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ऐसा ही मैं अपने को देखूँ तो पागलपन पैदा करने वाला है। हाँ तो वो तो बिल्कुल ही पागलपन लाने वाला है। इसलिए हमारे साधु संन्यासी जो इस तरह का ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करते हैं वो पागल होंगे, वो तो फिर उन्होंने दो हिस्सों में तोड़ लिया आपने। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस काम के लिए दो हिस्सों में तोड़ते हैं, किसी काम के लिए दो हिस्सों में तोड़े, चाहे सप्रेशन के लिए चाहे ऑब्जर्वेशन के लिए। आपने एक गल्फ पैदा कर ली और गल्फ के जो परिणाम होने वाले वो होंगे वो आपको दो हिस्सों में तोड़ देंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन जिसकी मैं बात करता हूँ वो वैसा सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं कि आप अपने से बाहर खड़े होकर और अकल के खड़े हो गए और अपने ही चित्त की वृत्तियों को दूर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई दूरी नहीं है, आप ही चित्त हो और आप खड़े हो नहीं सकते। ये खड़ा होना बिल्कुल ही अस्वाभाविक, झूठा और काल्पनिक है। और ये जो इमेजिनरी आप आउटसाइड गए हो, गए हुए नहीं हो कहीं, इस तक ख्याल में चले गए हो, बिल्कुल ही ले जाएगा, बिल्कुल ही ले जा रहा है, सारे सारी तरफ से पाखंड पैदा करेगा। और पाखंड पैदा कर दे इससे कोई हर्जा नहीं है, आपको खंड खंड करेगा। पाखंड तो ठीक है, पाखंड तो ये भी हो सकता है कि सिर्फ सोसाइटी चूंकि बहुत कनिंग है, गलत है, इसलिए आपको पाखंडी होकर रास्ता निकालना पड़ता है। उस हालत में पाखंड शायद आपके लिए नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा, या आप पागल हो जाओगे अगर आप पाखंडी नहीं होते। सोसाइटी ने विकल्प ऐसे छोड़े हुए हैं कि या तो आप पाखंडी हो जाओ और या फिर जीना मुश्किल, पागल हो जाओ। तो समझदार आदमी पाखंडी हो जाएगा, उसको रास्ता नहीं है उसको निकालने का। और आप खंड खंड हो जाओगे जो कि भारी खतरा है। और खंड खंड होना शुरू हो गया जैसे आपने अपने साथ कुछ करना शुरू किया, यानी ऑब्जर्वेशन या कुछ भी, आपने कुछ करना शुरू किया अपने साथ, आपने दो टुकड़े मान लिए, एक मैं करने वाला और एक होने वाला। तो मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि आप इकट्ठे एक ही हैं। जब क्रोध है तो आप क्रोध ही हैं, ऐसा नहीं है कि आप आउटसाइड क्रोध के खड़े हो गए और देख लेंगे, आप क्रोध ही हैं। इस क्रोध को जो समझना है वो समझना भी कोई आप अलग हैं ऐसा नहीं है, अपने ही क्रोध को उसके साथ एक रह के उसे जानना समझना, न कोई लड़ाई लेनी है उससे, न जानने समझने में कोई स्ट्रीम पैदा करना है। लेकिन जैसे मैं अपने हाथ को समझता हूँ, जैसे मेरे पैर में तकलीफ है तो मैं पैर को समझता हूँ, जैसे मेरे सिर में दर्द है तो मैं सिर को समझता हूँ, इसे जो भी मेरे भीतर है मैं उसे समझने की कोशिश करता हूँ। ये जो कोशिश है दो हिस्सों में तोड़ने वाली नहीं है, और न मेरी आकांक्षा है कि इसको मैं बदल दूं, न मेरी आकांक्षा है कि ये कुछ और हो जाए, न ये कोई कामना है कि ये बदल जाए। कामना कुल इतनी है कि जो भी मैं हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा है या बुरा, ये बेमानी है। अच्छा और बुरा दूसरों का वैल्यूएशन है, मैं तो जो भी हूँ वही हूँ, वो जो फैक्ट है मेरा उसे मैं जानू और उसे जीने की पूरी कोशिश करूँ। इस कोशिश से आउट ऑफ दिस कुछ होना शुरू होता है, वो स्प्लिट में नहीं ले जाता आपको, बल्कि वो आपको मोर इंटीग्रेटेड और धीरे धीरे धीरे धीरे वहां ले जाता है जहां आपके भीतर विरोध उस पर होता ही नहीं। आप जो होते हैं टोटल होते हैं, क्रोध में भी, प्रेम में भी, सेक्स में भी, जो भी आप होते हैं टोटल होते हैं, जो बच रहता है वो आपको टोटलिटी दे जाता है। और मेरा मानना है ऐसे व्यक्ति का सेक्स भी और है, ऐसे व्यक्ति के क्रोध का आनंद भी और है, ऐसे व्यक्ति का जो भी उसके जीवन में है वो समग्र हो गया है, इकट्ठा हो गया। और ऐसी स्थिति को तो मैं कहता हूँ कि विमुक्ति की स्थिति बन सकती है, लेकिन वो तो स्थिति सब विक्षिप्त बनने की स्थिति है। ये जो इस भांति सहज सरल और जैसे हमें उसके स्वीकार से चलने वाला जो जानना है, ये तो आपको सूक्ष्मतम दृष्टि दे सकता है, लेकिन असहज कठिनाई से दबाने वाला, तोड़ने वाला, उसको खंड खंड में कोई आपको सूक्ष्म दृष्टि नहीं है। इसलिए कई दफे इतनी हैरानी होती है कि जिनको आप बड़ी सूक्ष्म दृष्टि के लोग कहते हैं, वे अत्यंत स्थूल दृष्टि के लोग होते हैं, जिनमें सूक्ष्म दृष्टि कोई चीज ही नहीं होती, हो ही नहीं सकती। हमारे बड़े बड़े महात्माओं जिनको हम भारी शोरगुल मचा रखते, अत्यंत स्थूल दृष्टि के लोग हैं, वो बातें भी जो करते हैं बड़ी बड़ी, वो बातें भी अत्यंत स्थूल होती है, उनमें कुछ मामला नहीं होता, यानी उसमें कोई गहरा जानना नहीं है, क्योंकि जानने से तो वो बच ही गए हैं। और बच गए हैं, जानना तभी हो सकता है जब मेरा कोई आग्रह ना हो, इस कमरे में मैं आऊं और जो भी है उसे जानने की मेरी तैयारी हो, मेरा कोई आग्रह ही ना हो, मैं आऊं और जान लूं जो भी है, न मेरा ये ख्याल हो कि कुर्सी यहाँ से वहां होनी चाहिए, न मेरा ये ख्याल हो कि दीवार का रंग ये नहीं होना चाहिए वो होना चाहिए, ये सब आग्रह लेके मैं इस कमरे में आया। तो इस कमरे में और मेरे भीतर जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है वो स्थूल करेगी, वो सुख नहीं करेगी, और दो नहीं है वहां कोई। ये जो भ्रांति हजारों साल में हमको पैदा की गई है कि क्रोध कुछ अलग है, घृणा कुछ अलग है, सेक्स कुछ अलग है और हम कुछ अलग ही हैं, की बड़ी खतरनाक, वो खड़ी है। ये सब अद्वैत की बातें करने वाले लोग हैं लेकिन बुनियादी रूप से द्वैत पर खड़े हुए। ये शरीर तुम नहीं हो, तुम शरीर से अलग हो। क्रोध भी मैं हूँ, जो कुछ मैं हूँ, और इसकी लड़ाई किसके लिए नहीं, लड़ाई लेगा कौन, ये कोई सवाल नहीं। इतना ही हो सकता है कि मैं जो हूँ उसे मैं पूरा नहीं जानता हूँ। बहुत सारे अंधेरे में छाया में दबा पड़ा है, वो भी मैं हूँ, उसे मुझे जानना चाहिए। उसे मैं पूरा जानू तो शायद जीना ज्यादा सुंदर, ज्यादा सरल, सहज और आनंदपूर्ण हो जाए। फिर उसे पूरा जान लू, जानने में ही जो विलीन हो जाएगा वो बात अलग, जानने में जो बच जाएगा वो पूरा हो जाएगा बात अलग। लेकिन पुरानी सारी साधना की सारी दुनिया द्वंद को लेकर चलती, वहीं से वो शुरू होती है, वो लड़ाई को मानकर चलती है। लड़ाई को मानकर चली हुई कोई भी साधना अंततः और गहरी लड़ाई में ही ले जाएगी, और कहीं पहुंचा नहीं सकती। और जितना कष्ट और जितनी पीड़ा इस द्वंद ने पैदा की है जगत में, उतना किसी और बात में पैदा नहीं की। बहुत कष्ट की लगा, इतनी आत्मग्लानी और इतनी आत्महीनता पैदा की है। और वो तरकीब ऐसी जिस हमने कुत्ते को उसकी पूछ पकड़ने की धुन पकड़ा दी हो कि जब तक तू अपनी पूछ नहीं पकड़ लेगा तू तेरा जीवन व्यर्थ है। अब वो कुत्ता अपनी पूछ पकड़ने के लिए वो छक्कू मचा रहा है, झपकता है तब लगती आई पकड़ने, लेकिन जितना झपकता है उसकी पूछ पीछे फिर फिर जाती है। अब वो पागल होने के रस्ते पर पड़ा, कुत्ता पागल होगा, या तो पागल होगा या पखंडी हो जाएगा। पूछ रखे रहेगा, कहेगा हाँ मैंने पकड़ ली, मैंने पकड़ ली, मैंने पूछ पकड़ ली। वो ध्यान जाए वो पूछ तो पकड़ी नहीं है, अब वो धोखा देगा। और या फिर ये होगा जो पागल हो जाएगा, तब ये जिंदगी छूटेगी। पागल होना भी हमारे व्यक्तित्व की आखिरी कोशिश है हमें उससे मुक्त करने की जो हमने जबरदस्ती थोप लिया। सोल्यूशन लाभ, फिर जब हम कुछ नहीं कर पाता है हमारा चित्त, तो फिर यही रास्ता कि ठीक है भाई साधु को पागल कर दो ताकि झंझट से छूट जाए। वो आखिरी कोशिश पागलपन में बड़ी कृपा है ऐसे प्रकृति की। अगर वो भी ना हो तब हम कहाँ पहुंचेंगे कहना मुश्किल, हम कहाँ पहुंचे हैं बहुत मुश्किल। अगर हमने इफर्ट बनाया है जागृत रहना तो बार बार खो सकता है, क्योंकि कोई भी इफर्ट जो है वो सतत नहीं हो सकता। इफर्ट कोई भी सतत नहीं हो सकता, श्रम कोई भी सतत नहीं हो सकता, विश्राम करना पड़ेगा। अगर मैं मिट्टी खोदता हूँ 8 घंटे तो 8 घंटे खोद लूंगा, फिर मुझे 10 घंटे सोना पड़ेगा, तब मैं फिर इस योग होऊंगा कि मिट्टी खोदू। मिट्टी खोदना 24 घंटे नहीं चल सकता, कोई भी श्रम 24 घंटे नहीं चल सकता, क्योंकि जैसे ही वो श्रम बना उसमें विश्राम की जरूरत पड़ जाएगी। इसलिए जो भी संतत्व को श्रम बना लेते हैं उनको फिर छुट्टी लेनी पड़ेगी संतत्व से, और वो छुट्टी लेने हमको पापड़ी मालूम पड़ेगा कि वो आदमी सबके सामने तो कहता था सिगरेट पीना पड़ा, दरवाजा बंद करके सिगरेट पी रहा था, तो उनको पाखंडी लगता है। वो बेचारा सिर्फ छुट्टी ले रहा है, सिगरेट न पीना एक श्रम था उसको, अब वो श्रम शिथिल होगा। एक जगह जाके आएगा कि वो कहेगा कि विश्राम करो, तो उसको सिगरेट पीने पड़ेगा। जो मैंने ये कहा कि जो सहज सहज जागते चले जाना है, ये जागरण जैसे ही आ जाता है इसके लौटने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि इसको आप लाए नहीं है ये आया। और धीरे धीरे धीरे जागरण और आप दो चीजें नहीं रह गए, आप ही जागरण हो गए। आपने क्रोध तक को दूसरा नहीं माना, तो जागरण को दूसरा मानने का क्या सवाल है। वो धीरे धीरे आप ही हो गए, आप ही है, उसके लौटने का कोई प्रश्न नहीं है, उसके लौटने का कोई सवाल नहीं है। जो भी हमने जान लिया है, जान लिया है, उससे पीछे लौटने का सवाल नहीं है, उसको फिर अनजाना नहीं किया जा सकता। अनजाना करना मुश्किल, और जो हमने न जाना हो ऐसे ही सीख लिया हो जबरदस्ती, वो कल फिर डमाडोल हो सकता है। लेकिन जो मैंने जान लिया, जिसे एक एक बच्चे ने प्रेम जान लिया, नहीं जाना था तब उसने प्रेम जान लिया, अब वो प्रेम को अनजाना नहीं कर सकता, उसका अनजाना होना अब असंभव है। जानना जो है जो कि वो हमारा हिस्सा ही हो जाता है, हमसे कहीं छूट सकता नहीं। हाँ, जानना ऐसा हो सकता है उसने प्रेम की 4 किताबें पढ़ ली हो और प्रेम के संबंधों को जानना सीख लिया हो वो अनजाना कल हो सकता है। जागरण के प्रयोग से धीरे धीरे धीरे धीरे जो भी हमें होता है, तो जागरण कोई ऐसी क्वालिटी नहीं जो बाहर से आके आपसे जुड़ जाती है, बल्कि आपका ही इनर बीइंग है जो धीरे धीरे प्रकट हो जाता है। ये कोई ऐसी चीज होती है कि आपके खींचे में रख दी गई तो गिर सकती थी, खो सकती थी, जा सकती, ये आप ही थे जो रिडिस्कवर हो गए, ये आप ही थे जो आपने उभार लिया अपने को। अब कोई सवाल नहीं रहा, उल्टी सुलटी हो तो रिएक्शन तो फर्क पड़ेगा। अगर ये जागरण आपने साधा हो तो साधने के लिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां फर्क ला देंगे, तो क्योंकि क्योंकि वो जो साधा था तो साधने की अनुकूल परिस्थिति चाहिए थी। एक आदमी मौन हो गया जंगल में बैठ के, तो जंगल की स्थिति में मौन रह सकता है, वो बाजार में ला तो झंझट में बढ़ जाएगा, क्योंकि वो मौन जो है एक कंडीशनिंग है, वो जंगल की एक खास परिस्थिति में उसने मौन को संस्कारित कर लिया। अब उसको आप बाजार में ले आओ तो मुश्किल पड़ गई। लेकिन एक आदमी है जो बाजार में जंगल में सब में घूमते डोलते हुए मौन हो गया, बाजार में भी आया है, जंगल में भी गया है, गांव में भी है, शहर में भी है, लड़ भी रहा है, जंगल भी रहा और मौन हो गया, उस सारी परिस्थिति में उसने कोई विशेष परिस्थिति की मांग नहीं की साधने के लिए, तो कोई विशेष परिस्थिति उसकी साधना को तोड़ नहीं सकती। यानी हमने जो साथ के वक्त मांगा हो तो फिर झंझट होती। हमने अगर कहा हो कि भाई मैं तो पत्नी से दूर रह के ही ब्रह्मचरी को उपलब्ध हो सकता हूँ, तो फिर ये ब्रह्मचरी मुश्किल में पड़ जाएगा कल अगर पत्नी पास आ गए, तो फिर दिक्कत की बात, क्योंकि उसकी तो कंडीशनिंग थी, वो उसकी तरह होती है बहुत मुश्किल पड़ जाए। स्वामी राम अमरीका से लौटे तो उनकी पत्नी उनसे मिलने गई, ऐसा आते देखा पत्नी को, सरदार पूर्ण सिंह उनके पास रहते थे, उनसे का दरवाजा लगा दो, तो सरदार पूर्ण सिंह का हैरानी की बात है, आपको मैंने हजारों स्त्रियों से मिलते देखा, आप कभी भयभीत नहीं हुए, इस गरीब औरत ने क्या बिगाड़, क्या ये अभी भी आपकी पत्नी है और आप तो कहते हैं दो साल के चले गए, बात खत्म हो गई, सामान्य स्त्री जैसे और स्त्री। पूर्ण सिंह का अगर आप अपनी पत्नी से नहीं मिलोगे तो मैं भी आपको नमस्कार करता हूँ। अभी तक आप कहते सब में ब्रह्म है, आज जाने की जिस दिन ब्रह्म नहीं रहा दरवाजा बंद करवाते, इसके लिए खास इंतजाम करते, ये कुछ खास है और खास है वो, क्योंकि वो जो साधा है इसको छोड़ के साधा है, इसके आने से वो डमाडोल हो सकता है। यानी इस स्त्री को विशेष स्वीकृति मन की है, क्योंकि इसकी तरफ पीठ करके कुछ साधा गया, मुंह करने से वो डोल सकता है, गिर सकता है, खंडित हो सकता है। अगर आपने कोई अनुकूल परिस्थिति मांगी है साधना में तो कल प्रतिकूल परिस्थिति होने पर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए मेरा कहना है कोई विशेष परिस्थिति मत मांगो, जो परिस्थितियां आती हैं जिनमें जीना ही पड़ता है उनमें ही जियो और जानते रहो, इस सबको इस सबसे तोड़ के अपने को मत ले जाने, तो कहीं भी रुकेंगे फिर वापिस लौटना हो। साधु पतित होते हैं क्योंकि वो साधु ही नहीं होते, और पतित होने का कुल कारण इतना होता है कि एक विशेष घेरा बना के उसमें किसी तरह खड़े होकर अपने को साध लेते हैं, वो घेरा कल टूटता है, टूटेगा फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा, फिर थोड़ा सा भी उसमें फर्क और सब लगा डोले। असल में इसलिए मैं कहता हूँ कि वो कोई जानना वानना नहीं है, हाँ एक कवायद की जो सीख ली थी वो काम देगी, कवायद के वक्त फिर बेकार होगी। जो स्तर पर आएंगे तो मानसिक का ही होगा कि सारा इंटीग्रेटेड होगा, असल में ये भी हमारा जो ख्याल है मानसिक शारीरिक आत्मिक ये सब बचपन है, ये सब काम चलाऊ डिवीजन, ऐसा कोई डिवीजन कहीं है नहीं, मगर सब ये भी ऐसी परिस्थिति में आ गए तो मानसिक का इंटीग्रेटेड होगा, तो बॉडी का भी जो है विल नॉट डेट बी ऑल्सो कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम डिजीज और एनीथिंग और लाइक दैट, जरूरी नहीं है, बहुत दूर तक काम करेगा ये, बहुत दूर तक काम करेगा। अगर माइंड बहुत इंटीग्रेटेड है तो बॉडी पर माइंड के डिसइंटीग्रेशन से जो नुकसान होते थे वो नहीं होंगे, लेकिन बॉडी पर और चीजों से भी जो नुकसान होने वाले वो होंगे। अब एक आदमी बंदूक चला के मार देगा आपको तो आपका इंटीग्रेटेड माइंड कुछ भी नहीं कर लेगा, गोली तो छेदेगी और शरीर कट जाएगा। मतलब अगर हम ठीक से देखें तो शरीर हमारा बाहर के जगत से प्रतिपल जुड़ा हुआ है। सच बात तो ये है कि हम अपने शरीर को कहाँ खत्म करें ये कहना बहुत मुश्किल है, यानी ये जो चमड़े की सीमा आ जाती है ये मेरे शरीर की सीमा है, ये कहना बिल्कुल नासमझी, बिल्कुल नासमझी है, क्योंकि ये पूरी हवा का जो चारों तरफ फैलाव है ये मेरे शरीर का हिस्सा, अगर ये सारी हवा यहाँ से अलग कर ली जाए तो मैं एक सेकंड नहीं जी सकूंगा। वो जो दूर सूरज 10 करोड़ मील दूर, तो वो मेरे शरीर का हिस्सा, अगर वो वहां ठंडा हो जाए तो मैं यहाँ ठंडा हो जाऊंगा, वो सारा उत्ताप तो उससे मुझे आ रहा है। तो मेरा शरीर क्या है अगर बहुत गौर से हम देखें, और अगर मैं को हम केंद्र मान लें, तो सारा का सारा यूनिवर्स मेरा शरीर, कहां हम उसको खत्म करें, किस जगह पे जाके, इंटरडिपेंडेंस है ना। तो ये जो सारा का सारा इम्पैक्ट है, ये तो कोई आपके इंटीग्रेशन डिस्ट्रीग्रेशन से फर्क नहीं पड़ता, ये फर्क पड़ेगा उतना कि शरीर पर करीब करीब 100 में से 50 मौकों पर बीमारियां भीतर की तरफ से आ रही, ये भीतर की तरफ से आने वाली बीमारियां तो विलीन हो जाएंगी। जो माइंड की कॉम्प्लेक्स पे शरीर पर जो असर पड़ रहा है वो तो विलीन हो जाएगा, लेकिन बाहर के जगत के संघर्षों से जैसा पड़ रहा है वो विलीन होने वाला नहीं। कि महावीर भी मरेंगे, कुछ भी मरेंगे, और अरविंद जैसे लोग पागलपन की बातें सोचेंगे कि हम फिजिकली इमॉर्टल हो गए और फिर मर जाएंगे। अब इस तरह के लोगों को सिर्फ एक ही फायदा है कि जिंदा जिंदा तो आप उनसे कोई झगड़ा नहीं कर सकते, लोग वो कहते हैं फिजिकली इमॉर्टल, और मर जाते तब झगड़ा करने कोई बचता नहीं, तो कोई भी दावा कर सकता है मैं फिजिकली इमॉर्टल, इसमें कोई झंझट ही नहीं, क्योंकि मैं भी दावा कर दूंगा मैं शरीर से अमर हूँ तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जब तक मैं हूँ तब तक तो दावा मेरा सही है, और जब मैं मर गया तो आप किससे झगड़िएगा। शरीर जो है वो तो अगर हम गौर से देखें तो उसमें दो तरह के प्रभाव आ रहे हैं, एक भीतर की तरफ से आने वाले, लेकिन ऐसा मत सोचें कि भीतर की तरफ कोई कोई दूसरी एंजाइटी बैठी, सिर्फ भीतर की तरफ, जैसे मैंने सांस ली, एक सांस वो है जो बाहर से भीतर की तरफ गई, एक सांस वो है जो भीतर से बाहर की तरफ गई, वो एक ही सांस के दो प्रवाह थे, एक लहर आई और गई थी। तो एक तो भीतर से बाहर की तरफ आने वाले प्रभाव है, उनको हम मानसिक कह दें, बाहर से भीतर की तरफ आने वाले प्रभाव उनको हम शारीरिक कह दें। तो जितने मानसिक प्रभाव हैं द्वंद के जो शरीर को तोड़ते हैं वो विलीन हो जाएंगे, तो शरीर मानसिक रोग ग्रस्त तो नहीं होगा। फिर बाहर से आने वाले प्रभाव वो जारी रहेंगे, वो जारी रहेंगे, उनसे अगर बचना है तो विज्ञान से सलाह लेनी पड़ेगी, विज्ञान के हिसाब से करनी पड़ेगी। बिल्कुल ही बिल्कुल ही, इतना लक्ष्य तो रखना ही पड़ेगा, बिल्कुल ही रखना है, नहीं तो नहीं रखने से आपने हिंसा हो ही रही है। साधु संन्यासी जितनी हिंसा कर रहे हैं शरीर के साथ, शायद ही कोई कर रहा हो, एकदम जिसको मैसोचिस्ट कहें वो पूरे के पूरे, और वो इस सब बातें, और ये सब बातें भी बड़ी खतरनाक है अगर ख्याल में बैठ जाए तो। बाहर तो असल मतलब ये है कि हमने चीजों को तोड़ तोड़ के ऐसा ऐसे कंपार्टमेंट बना लिए जो कि वस्तुता नहीं है, बाहर और भीतर काम चलाओ बातें मैंने एक डिविजन करने में उपयोगी है, लेकिन बाहर यानी क्या है और भीतर यानी क्या है, एक ही चीज के बाहर भीतर होते आंदोलन है। और चूंकि मैं अपनी तरफ से खड़े होकर देखता हूँ, इसलिए जो मुझे भीतर दिखाई पड़ता है वो आपके लिए बाहर है, और जो आपके लिए भीतर दिखाई पड़ता है वो मेरे लिए बाहर है, तो बिल्कुल ही रिलेटिव कंसेप्शन, एक ही चीज है। अगर ये बहुत साफ हो जाए तो विज्ञान और धर्म दो चीजें नहीं रह जाती, अगर बाहर और भीतर एक हो जाता है तो हम जानते हैं कि बाहर जाता हुआ जो प्रवाह है उसके संबंध में जानना समझना सोचना धर्म है, भीतर की तरफ आता हुआ बाहर से जो प्रवाह है उसे जानना समझना खोजना विज्ञान है। और किसी दिन जबकि ये शरीर और आत्मा का द्वैत, पदार्थ और परमात्मा का द्वैत दोनों विलीन हो जाएंगे, तो धर्म और विज्ञान जैसी कोई चीजें नहीं होंगी, एक ही चीज होगी। और जिस दिन ये होगा उसी दिन हम पूरी तरह से उस जगह खड़े होंगे जहाँ चीजें साफ साफ जानी गई, तो नहीं जानी। धर्म को पाने के बाद जो विज्ञान की दृष्टि जो कम हो तो उसके जो परिणाम सही तो होने चाहिए वो तो होंगे, बराबर होने वाले, उससे कोई बात नहीं करने वाले ना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला, तो उसके लिए भी खुद की जरूरत तो होनी चाहिए, होनी चाहिए जरूर होनी चाहिए। इसमें खास प्रतिक्रिया इसलिए पूछा था कि आहेड ऑफिसर ने जो सत्तापन किया है कि फिजिकल बॉडी समझने से ना, तो साधना के योग के अंदर इसके पर भी कुछ ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल पूरा ध्यान देना चाहिए, पूरा ध्यान शरीर को पूरी फिक्र करनी चाहिए, असल में हमारी पूरी की पूरी भाषा रोगग्रस्त हो गई है वो, क्योंकि वो द्वैत पूरी तरह से बैठ गया कि जब मैं जिसको की कोई अंतर नहीं है दोनों में वो भी बात करे तो भी मुझे कहना पड़ता है शरीर की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि और उसमें ऐसा भ्रम पैदा होता है कि आप कोई और से फिक्र करने वाले हो, शरीर कोई और है जिसकी फिक्र करनी। परसों क्वेश्चन आए जैसे टिकट आफ्टर रियलाइजिंग दिस इम्परफेक्ट व्हीकल तो है ही चमका सुल्तान जी। हाँ और बोले तुम कब पूरी है उसकी तो बड़ी तकलीफ बहुत मुश्किल है बहुत। परसों क्वेश्चन आए वो एक बिलो परसों बिल्कुल जैसे कितने सुकून संबंध है वही तो मैं कह रहा था इतनी देर से, वही तो मैं इतनी देर से कह रहा था कि अगर मेरे तीन पीढ़ियों में डायबिटीज चला आ रहा है तो मेरे माइंड को क्या फर्क पड़ता है इससे बॉडी को डायबिटीज से, बॉडी को कोई मतलब नहीं। बॉडी की हेरिडिटी तो बहुत और है और उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे मेरे घर में बाल गिर जाते हैं 35 साल के बाद से लीजिए तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, वो बाल मेरे गिरने वाले हैं। इंटीग्रेटेड बॉडी ऑफ बॉडी एंड माइंड बहुत वो दूसरी बात है, वो विज्ञान करेगा, वो मैं कह नहीं रहा हूँ। कल ये भी हो सकता है कि बाल बिल्कुल ना गिरे पर वो विज्ञान करेगा, उससे मेरे माइंड में जो फर्क पड़े उससे कोई समझ नहीं आएगा, वो विज्ञान करेगा वो ठीक है। कल दांत ना गिरे बाल ना गिरे आदमी बुरा ना हो वो सब विज्ञान कर लेगा, लेकिन विज्ञान कुछ करेगा तब वो होगा, समझे ना आप। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बात ही नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ, आप ये पूछ रहे हैं कि अगर भीतर मन शांत हो जाए इंटीग्रेटेड हो जाए तो क्या बॉडी परफेक्ट हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि नहीं हो जाएगी। बॉडी को तो परफेक्ट करने के लिए विज्ञान जो करेगा उससे कुछ होगी, नहीं तो महावीर न मरे बुद्ध न मरे कोई न मरे। और फिर हमें झूठी कहानियां गढ़नी पड़ती, महावीर को पीछे हो गई मरते वक्त 6 महीने का, और बड़ा मुश्किल हो गया सवाल जैनियों के सामने कि महावीर को और दस्त लगते और इतने दस्त लगे उससे वो मरे। और फिर कहानियां गढ़नी पड़ेंगी किसी ने जादू चला दिया है और किसी ने ये कर दिया है और किसी ने कर दिया। ये सब फिजूल की बात है, इससे तो मतलब महावीर क्यों पेचिस नहीं हो सकती, पेचिस होना बिल्कुल और मामला है, अब वो बिल्कुल ही और कल की बात है। उससे महावीर गलती बात गलती बात। और दूसरा मामला ये है, दूसरा मामला ये है कि परफेक्शन के हमारे बड़े डेड कंसेप्ट है, वो भी डायनेमिक नहीं है, वो बड़े डेड कंसेप्ट है। अब सच बात यह है कि जब महावीर पैदा हुए हैं तो मरेंगे, और मरना इम्परफेक्शन है ये कौन कहता है, ये है कि आदमी पैदा होगा तो परफेक्शन तो यही है कि एक सर्किल पूरा करेगा और मरेगा। एक वृक्ष पर पत्ते लगते हैं वसंत में तब आप कहते हैं परफेक्ट, और जब पतझड़ में सब पत्ते गिरते हैं तब आप क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट। अब भी परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब ये है कि जिस तरह पूरे पत्ते खिले थे और लगे थे उसी तरह पूरे पत्ते गिर जाए तो ये भी परफेक्शन है, इसमें इम्परफेक्शन कहाँ आ गया। अधूरे पत्ते गिर जाए कच्चे गिर जाए तो ठीक है, ये भी परफेक्शन है। पैदा हुआ था वृक्ष ये भी एक यात्रा थी परफेक्शन की, कल मरेगा ये भी यात्रा उसी की। लेकिन हमारे मोह हमारे मोह जिससे समझ लो कि मेरे शरीर में एक बीमारी हो गई, मेरे शरीर में बीमारी हो गई और करोड़ों कीटाणु उस बीमारी में पैदा हुए और वो जी गए हैं, हमारे लिए बीमारी है, हम करोड़ों कीटाणुओं के लिए नए जीवन का आविर्भाव आविर्भाव चल रहा है। हम कहते हैं बड़ी इम्परफेक्ट बॉडी हो गई, हो सकता है कि पृथ्वी पर हम सब इसी तरह के कीटाणु हों जिसे बड़ी बॉडी पर शोषण कर रहे हैं, हमारी बॉडी पर भी करोड़ों कीटाणु जी रहे। ये जो बाहर का सारा जगत है इसमें परफेक्शन भी हमारी डिजायर का परफेक्शन है, यानी हमारी कामना ये है कि शरीर ऐसा हो कि बीमारी ना आए, लेकिन क्यों हमारी कामना ऐसी है कि शरीर ऐसा हो प्रसन्न ना हो, लेकिन क्यों? हमारी कामना ऐसी कि शरीर ऐसा हो कि मरे ना, लेकिन क्यों? वो जो हमारे भीतर के सब भय और सब दुख और पीड़ा है, उन सब से बचने के हमने परफेक्शन की कामना की, लेकिन क्यों? वो जितना माइंड इंटीग्रेटेड होगा भीतर, तो शरीर परफेक्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन शरीर का जो जैसा है वो सब स्वीकृत हो जाएगा। एक्साइज स्वीकृति उसकी भी हो जाएगी, बुढ़ापा तो उसकी एक्साइज स्वीकृति होगी, मृत्यु हो तो उसकी एक्साइज स्वीकृति होगी, और वैसा आदमी उतने ही आनंद से मरेगा जितने आनंद से जिया था। ये तो समझ में आने वाली बात है, लेकिन मरेगा नहीं, ये निपट ना समझी की बात। मरेगा तो ऐसे ही आनंद से मरेगा जितने जी रहा था, उतने ही आनंद से, बीमारी में भी उतना ही शांत जिएगा, उसी तरह उठेगा बैठेगा जैसा वो स्वास्थ्य। ये जो भीतर उसका मन है, इसकी अगर एक स्थिति बन जाए तो जीवन की हर स्थिति के प्रति एक सहजता की भावना पैदा होती है, और शरीर पर जो कुछ होने वाला है अगर उसमें कोई भी फर्क करना है तो उसके लिए तो विज्ञान कुछ करेगा, उसके धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं। और जितनी बीमारियां मन से पैदा होकर आती और बहुत बीमारियां आती हैं, वो विलीन हो जाएंगी, यानी इस बात की संभावना बहुत कम है कि उस तरह की बीमारियां आनी शुरू हो जो मन से आती है। जैसे आदमी भयभीत है और भयभीत की वजह से उसके हाथ कप रहे हैं, अब ये नहीं होगा उसको, क्योंकि भय कहां होने वाला है, वो जानना चाहिए। हमारे को तो बड़ी गलत धारणा पैदा हो गई योग के बाबत, ये धारणा पैदा हो गई कि वो कुछ हाँ ना, मेरा तो कहना ही ये है, मेरा तो कहना ही ये है कि जिस दिन भीतर का विज्ञान पूरा साफ साफ होगा, धर्म विदा हो जाएंगे, उनकी कोई जरूरत नहीं रह जाती, हो जाएगा। धर्म जो है उसी दिशा में अवैज्ञानिक ढंग से अब तक की गई खोजबीन का नाम है। कल अगर वैज्ञानिक दृष्टि से उस ढंग में खोजबीन हो जाती, धर्म वहां से विदा होता चला जाएगा। जिससे आज आप विज्ञान कह रहे हैं, कल धर्म वहां भी दावेदार। कल वो बताता था कि पानी कब गिरेगा और पृथ्वी चलती है कि नहीं चलती है। जी धर्म का हमेशा एक ही मीनिंग है, आज और कल और परसों का सवाल नहीं है। जो मैं भी कह रहा था कि वो जो हमारा अंतर जगत है, उस अंतर जगत की ज्ञान की, उस अंतर जगत को जानने की, उस अंतर जगत को उसकी परिपूर्णता में जीने की और होने की पद्धति का नाम धर्म है। हाँ, कुछ भी कहिए, आप मेरी बात नहीं समझे। मेरा कहना ये है कि जितना ज्यादा अज्ञान होगा जगत में, धर्म का क्षेत्र उतना बड़ा होगा, क्योंकि धर्म तो सब चीजों को छुएगा। तो जैसे जैसे जिस क्षेत्र में ज्ञान बहुत सुनिश्चित व्यवस्थित और वैज्ञानिक होता चला जाए, वहां वहां से धर्म हटता चला आएगा। कुछ क्षेत्रों से बिल्कुल हट गया ठीक, वहां विज्ञान खड़ा हो गया। आज नहीं कल हम भीतर भी खोजबीन करते चले जाते हैं, और जब भीतर भी चीजें बहुत साफ और स्पष्ट हो जाएंगी तो धर्म की वहां भी कोई जरूरत नहीं रह जाती, या अगर हम उसको धर्म कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप धर्म कह रहे हैं और अब क्या है, वही हिसाब से जो लगा ऐसा मुश्किल क्या होती है कि वेद बड़ी चीज है, वेद में हजार तरह की चीजें हैं, उसमें उस जमाने का सोशल कोड भी है, कानून भी है, उस जमाने की नीति व्यवस्था भी है, सब कुछ। असल बात यह है कि वेद उस जमाने की अकेली किताब है, जो भी था सब उसमें इकट्ठा, उसमें लोकगीत भी है, लोक कथा भी है, उसमें सब इकट्ठा, उसमें इतिहास भी है, पुराण भी, सब इकट्ठा है। और स्वाभाविक है क्योंकि वो प्राथमिक आदमी की चेष्टा है, पहले जब लिखा जा रहा सब लिख लिया जो भी है। धीरे धीरे धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन होता है, चीजें टूटती है अलग अलग, तो नीति अलग चली जाती है, समाज शास्त्र अलग चला जाता है, विज्ञान अलग चला जाता है, भूगोल अलग चला जाता है, ज्योतिष अलग चला जाता है, फिर सब अलग अलग होते चले जाते हैं। इसमें धर्म की भी अपनी एक यात्रा है जो अलग चली जाती है। और वेद के कुछ वचन हैं जो धर्म के वचन हैं, सारा वेद धर्म नहीं है, वे वचन धर्म के हैं जो मनुष्य के अंतस्थ लोक से कुछ संबंध रखते, वहां की जो खोजबीन करते, वहां की संबंध में उस समय के आदमी का जो अनुभव है उसको कहते, वो वचन भर। तो इंडियन पैनल कोड नहीं है धर्म, इंडियन पैनल कोड समाज की नीति व्यवस्था है, समाज की राज व्यवस्था है, वेद में वो भी है, बिल्कुल समझा गया था, आज भी समझा जाता है। वो कठिनाई क्या होती है कि वो धर्म पुस्तक थी, धर्म पुस्तक से उसका मतलब ही ये था, मैंने कहा कि जितना अज्ञान होगा उतना धर्म सब क्षेत्रों को छुएगा। जैसे अभी कल तक हम कहते थे केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के सब क्षेत्र छूते थे, आज समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है और इनऑर्गेनिक अलग है और कुछ अलग है। आज जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह रहे हैं कल वो दस हिस्सों में टूट सकती है। और ज्ञान जैसा बढ़ता है वैसे खंड खंड होते चले जाते हैं। आज भी आप विज्ञान की डॉक्टरेट को पीएचडी की डिग्री दिए चले जा रहे हैं, वो 300 साल पहले की बात है जब आप डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहते थे कोई भी आदमी, क्योंकि फिलोसफी यानी सब कुछ था। पर अब भी आज एक आदमी केमिस्ट्री में कर रहा है पीएचडी और उसको आप कहे चले जा रहे हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो वो वैसे ही मामला है, वेद जो है वो प्राथमिक संकलन है। सच तो ये है कि उस समय का विश्वकोश, उस समय जो जानकारी थी सब इकट्ठी हो गई है उसमें, उसको पूरे को धर्म कहना आज गलत है, उस दिन तो ठीक रहा होगा, आज गलत है, क्योंकि उसमें सब बहुत थोड़ा ही सा धर्म बचा, बाकी सब तो अलग हिस्सों ने ले लिया, उनने अलग क्लेम कर लिया अपना अपना। जिसको मैं धर्म कह रहा हूँ वो जो अंतस की खोज की निरंतर चेष्टा है आदमी की, उसको मैं धर्म कह रहा हूँ। और मेरा मानना है कि जितना वो अंतस की खोज भी वैज्ञानिक होती चली जाए उतना धर्म को अलग होने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। एक दिन ऐसा आ सकता है कि दो तरह के विज्ञान हैं, बाहर की खोज करने वाला भीतर की खोज करने वाला, उसको चाहे विज्ञान कहो चाहे धर्म कहो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है बिल्कुल, कह रहे हैं ना जिस आदमी से कह रहा है उसको किसको कोई विरोध हो ही नहीं सकता। समझ में आप बोल रहा हूँ, कहें कि साइंस कहें ये बहुत बेमानी है, ये जो दो शब्दों का जो फासला है वो भी पिछले अतीत इतिहास की वजह से पैदा हो गया है। हम उसे क्या कहते हैं ये मेरे लिए बहुत मूल्य का नहीं है, हम उसे साइंस कहें कि रिलीजन कहें कुछ भी कहें, अब तक वे दो रहे हैं और अब तक दोनों की मेथोडोलॉजी में बुनियादी फर्क रहा है। लेकिन जैसे जैसे साइंस भी आगे बढ़ती है वैसे वैसे एक अर्थ में रिलीजन का फील्ड सिकुड़ता चला जाता है, और ठीक सिकुड़ जाना चाहिए क्योंकि उसने सारा सब कुछ घेरा हुआ था जो उसका था ही नहीं है, तो वो वहां से हट जाएगा, लेकिन कुछ है जो उसका है और वो कुछ है से कभी हटने वाला नहीं है। वो जो कुछ है वो उसका जो अपना है उससे वो कभी हटने वाला नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि साइंस जैसे जैसे विकसित होती है वो उस कुछ की दिशा में भी बहुत कुछ कर सकेगी, और उस हालत में उस बिंदु पर जहाँ रिलीजन का कुछ अपना है जिसको मैं मेडिटेशन कहूँ समाधि कहूँ, वो उस तरह के जो सारे के सारे उसकी सब्जेक्टिविटी के जो प्रयोग है, साइंस का सारा प्रयोग ऑब्जेक्टिविटी के लिए है, ऑब्जेक्टिविटी है। और जो धार्मिक लोग उसे इंकार कर रहे हैं और माया कहें उनको मैं सोचता हूँ बकवास कर रहे हैं। सब्जेक्टिविटी भी है, और जो वैज्ञानिक उसे इंकार कर रहे हैं वो कहें कि नहीं मैं कहता हूँ वो बकवास कर रहे हैं, और ये बकवास एक ही चीज के रिएक्शन है। एक ने जितना ऑब्जेक्टिविटी को इंकार किया तो ऑब्जेक्टिविटी वालों को लगता है सब्जेक्टिविटी वाले कुछ भी नहीं। वो जो सब्जेक्टिव होना है वो जो मेरा होना है वो भी है, मैं जो जान रहा हूँ वो भी है और जो जान रहा है वो भी है, किसी न किसी अर्थ में वो है। अब इस जानने वाले को कैसे जाना जाए, निश्चित ही इसको जानने का मेथड वही नहीं हो सकता जो ऑब्जेक्ट को जानने का मेथड होगा, इसके जानने के मेथड में बुनियादी फर्क पड़ेगा। क्योंकि मैं कभी भी किसी भी स्थिति में खुद के लिए तो ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, दूसरे के लिए मैं ऑब्जेक्ट बन सकता हूँ। तो अभी जो साइकोलॉजी जो कर रही है वो मनुष्य की सब्जेक्टिविटी के साथ भी ऑब्जेक्टिव जैसा प्रयोग कर रही है, क्योंकि हाँ एलिमिनेशन है, क्योंकि वो सारे के सारे मेथड साइंस के प्रयोग कर रही है। साइंस के जितने मेथड हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव होने को बाध्य हैं, क्योंकि उसके बिना वो साइंटिफिक नहीं रह जाते, हवा में सब खो जाती बात, कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ। तो साइकोलॉजी अभी जो प्रयोग कर रही है उसने रिलीजन का तो क्षेत्र लिया हुआ है और साइंस के मेथड लिए हुए हैं। तो साइंस के मेथड से हम दूसरे व्यक्ति की जो सब्जेक्टिविटी उसको बाहर से कितना ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसका ऑब्जर्वेशन बिहेवियर ही हो सकता हो तो कुछ हो नहीं सकता। एक मिनट, तो बिहेवियर को ही हम ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, लेकिन जिसका बिहेवियर है वो फिर छूट जाता है, वो बच जाता है, वो कहीं खिसक जाता है। ये जो निरंतर छूट जाने वाला है इसे जानने के लिए कुछ और ही रास्ता खोजा है धर्म ने, उसे वो मेडिटेशन कहते हैं। उसे वो ये कहते हैं कि उसे हम तब जान सकते हैं जबकि सारे ऑब्जेक्ट चेतना से विलीन हो जाए, ऑब्जेक्ट ही ना हो, सिर्फ सब्जेक्टिविटी ही रह जाए। तो वो जो ध्यान है, अटेंशन जो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे अटकी हुई थी, अगर सारे ऑब्जेक्ट विलीन हो जाए तो वो जो अटेंशन है वो वापिस लौट आती, क्योंकि वो कहाँ जाएगी, उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, तो वो अपने पर ही वापिस लौट आती। वो जो लौटती हुई चेतना है वो स्वयं को अनुभव कर पाती, वो स्वयं संवेद संभव हो पाता है। ये जो बात है ये बात अनिवार्य रूप से एंटी साइंटिफिक नहीं है, नॉन साइंटिफिक हो सकती है। मेरा ये जो बात है ये अनिवार्य रूप से एंटी साइंटिफिक होती तब तो ये होता कि या तो विज्ञान जीतेगा तो फिर ये धर्म विलीन हो जाएगा, और या फिर धर्म जीतेगा तो विज्ञान नहीं घुस पाएगा। इसे मैं कहता हूँ कि ये नॉन साइंटिफिक हो सकती है, एंटी साइंटिफिक नहीं है। इसके एंटी साइंटिफिक होने का कोई वजह नहीं, और कल अगर विज्ञान विकास करते करते उस जगह आता है जहाँ वो ये अनुभव करता है कि जिस तरह ऑब्जेक्ट को जानने का ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन रास्ता था, उस तरह सब्जेक्ट को जानने का सब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन और मेडिटेशन भी रास्ता हो सकता है। ये अगर विज्ञान को अनुभव होता है, और ये अनुभव होना बहुत कठिन नहीं है, तो फिर जो जो जो अनुभव अब तक हम धर्म कहते थे उसे चाहे हम वैज्ञानिक कहने लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या धर्म को विज्ञान कहने कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा मानना यह है कि चूंकि बुनियादी रूप से एक ही एंटिटी है, ऐसा शरीर और आत्मा जैसी दो नहीं, ऐसा पदार्थ और परमात्मा जैसी दो नहीं, ऐसा क्रिएटर और क्रिएशन जैसी दो नहीं, एक ही है, हम उसे क्या नाम देते हैं और किस तरफ से नाम देना शुरू करते हैं ये बहुत ही औपचारिक बात है। अगर हम विज्ञान की तरफ से नाम देना शुरू करते हैं तो हम कल उसे कह सकेंगे कि वो विज्ञान है, भीतर का विज्ञान है, कुछ और कहेंगे, सुप्रीम साइंस कहें, इनर साइंस कहें, कुछ और नाम देना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या हो सकता है उसे साइकोलॉजी भी कहते चले जाए, वो और स्पिरिचुअलॉजी हो जाए, कुछ और हो जाए, ये गौण बात। लेकिन एक बात जो गौण नहीं है